بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3479، دعا جلدی قبول ہوتی اس کی ہے جس کو جتنا یقین زیادہ ہے اتنی جلدی قبول ہوتی. ہم جیسے بادشاہ لوگ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب اللہ پہ اعتماد ہی اتنا ہے تو قبول کیسے ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ یہ قبول ہوگی، یقین کر کے کرو کہ یہ قبول ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی کیسے وہ دعا کرتے تھے لوگ جن کی فوراً قبول ہو جاتی، یقین تھا. یقین کیا تھا؟ میرا رب سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بات ماننے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں. اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس لٹاتا ہی نہیں، یہ وعدہ ہے اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، فلاں کی تو اللہ موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں ہے. یہ سب شیطان کے بس سے ہے انسان کے دل میں، اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات سمجھانے کے لیے، برا کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں شیطان سے بھی برا؟ کوئی بندہ نہیں. اللہ نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی. شیطان نے کہا تھا نا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جنت سے تو محروم کر دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی، اس کی بھی سن لی ہے. تو شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے نہیں موڑی تو میرے بھائی جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے اللہ اس کو کیسے موڑے گا؟ اس پہ یقین کیجئے، اس یقین کو ختم نہ کیجئے.